Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 sierpnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Odwaga, poświęcenie i taktyka. 98 lat temu Polakom udało się zatrzymać armię sowiecką pod Warszawą. Trzy dni potem, gdy sanepid zamknął jedno z kąpielisk w Ustroniu Morskim, dziś można się już tam kąpać. Odliczamy do lata z Radiem Festiwal 2018. Będzie wyjątkowa okazja zebrać w zasadzie komplet autografów od wszystkich wykonawców. Na tych będzie sporo. Na cmentarzu bohaterów 1920 roku w Ossowie trwają obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, zaliczanej do kilkunastu wielkich starć, które zdecydowały o losach świata. Przełomem w bitwie o stolicę był 16 sierpnia, gdy wojska polskie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego pokonały Armię Czerwoną. To zwycięstwo na blisko 20 lat zapewniło nam niepodległość i uchroniło Europę od ataku bolszewików. Kluczową rolę odegrał manewr wojska na tyły Armii Czerwonej. Ten słynny manewr wspominał w 2004 roku najstarszy weteran Bitwy Warszawskiej, kapitan Stanisław Wycech. Zmarł w 2008 roku w wieku 106 lat. Mając 102 lata, udzielił wywiadu, w którym mówił o ogromnym poświęceniu i wysiłku. Trudno było, bo 3 doby bez spania i jedzenia maszerowaliśmy, ale to już na odcięcie Armii Czerwonej. Tymczasem ta armia tak uciekała, że skrócili nam. Do Baranowic nie dobrnęliśmy, tylko po drodze skręciliśmy na Białystok czy na Grodno. Więc marsz był taki pospieszny, że 3 doby nie spaliśmy i nie jedliśmy. Dzięki odwadze, poświęceniu i znakomitej taktyce polskim wojskom udało się zatrzymać armię sowiecką pod Warszawą. Mieczysław Lisiewicz, oficer sztabu generała Władysława Sikorskiego, wspominał w audycji Radia Wolna Europa w 1970 roku końcową fazę bitwy. Mówił, że początkiem klęski Rosjan było wyparcie ich z okolic Pułtuska. Armia Czerwona przyjęła uderzenie, lecz go nie wytrzymała i cofnęła się za Nasielsk. Za Nasielskiem przyjęła jeszcze raz uderzenie i po raz drugi zmuszona została do odwrotu. Dnia 17 jeszcze raz spróbowała stawić czoła, lecz rozbita opuściła Pułtusk. Pułtusk został zdobyty i z tą chwilą rozpoczęła się klęska bolszewicka. Polskie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i znaczenie tego starcia było pomniejszane przez komunistyczną propagandę po II wojnie światowej. Zmieniło się to po przemianach demokratycznych, między innymi od 1992 roku 15 sierpnia jest to świętem Wojska Polskiego. Trzy dni po zamknięciu jednego z kąpielisk w Ustroniu Morskim kołobrzeski sanepid dopuścił je do użytkowania. W pobranych ponownie próbkach wody nie było już przekroczenia normy bakterii coli, mówi pełniąca obowiązki dyrektora kołobrzeskiego sanepidu Lidia Komers. Zakaz kąpieli obowiązywał od 9 sierpnia na centralnej plaży w Ustroniu, jednym z trzech tutejszych kąpielisk. Zakażenie bakterią E. coli powoduje zatrucia pokarmowe, może prowadzić też do zakażenia dróg moczowych. Czołówka polskich artystów wystąpi pod koniec wakacji w Gdyni. Już za 2 tygodnie lato z Radiem Festiwal 2018. Zaśpiewają i zagrają m.in. Monika Brodka, Smolik, Krzysztof Zalewski czy Cortez. W specjalnie przygotowanych strefach festiwalowych przygotowano wiele atrakcji dla słuchaczy. Strefa muzyki na wyspie przy Alei Jana Pawła II otwarta będzie 26 sierpnia. Będzie można nabyć festiwalową płytę, mówi dyrektor artystyczny wydarzenia Piotr Metz. Wszyscy artyści będą nie tylko w naszych studiach, ale będą też w strefie muzycznej, żeby podpisać płytę, która okazuje się specjalnie z uwagi na tę imprezę i jest sprzedawana po raz pierwszy właśnie tam. Będzie wyjątkowa okazja zebrać w zasadzie komplet autografu od wszystkich wykonawców. Dziennikarze Polskiego Radia ze specjalnego studia festiwalowego będą przekazywać relacje na anteny jedynki, trójki, czwórki i Polskiego Radia 24, a portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. Wstęp na całą imprezę jest bezpłatny. Wydarzenie będzie transmitowane i retransmitowane przez programy Polskiego Radia. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Też Państwo trochę tęsknią za tymi płytami Pat Metheny Group sprzed lat z górą 30. No wiem, jest nas parę osób, no ale nieuchronnie Pat nam wszystkim powie, włączcie sobie taśmę, jak nie przymierzając Miles w latach 80., kiedy go proszono, żeby znów grał My Funny Valentine w akustycznym kwintecie. No to włączamy sobie tę taśmę. To był Pedro Aznar w Pat Metheny Group z płyty A Letter from Home, a wcześniej przed wiadomościami, jak może Państwo pamiętają, zaprzyjaźniony z Patem, także jego współpracownik, aranżer Gil Goldstein ze swoim zespołem Tango Kings grał Antonie Słowem. Nieuchronnie znaleźliśmy się w Argentynie i mówiąc ogólnie w rejonie pod wpływem języka hiszpańskiego. Więc tam też zostańmy, mamy sporo do wyboru, ale no nie możemy sobie odmówić, to wszak jest jedna z ulubionych siestowych artystek. Tu pusiste el color mi negro. Yo puse un par de palabras de amor mi negro. Después vino la razón mi negro. Y nos hizo sentir libres y esclavos de la culpa, porque somos humanos, somos seres que se asustan, mi negro, por los malos. los pensamientos. Cuando el soñar nos hace libres, yo aún sueño con ser tu puerta abierta. Y no, yo no lo sé. Si me asustas tanto, no sé, no sé, no, no. Bójka tutaj pojechała na ostro. Chciała zaimponować naszemu solenizantowi. No i tak popisała tutaj tę harmonię, że aż mu te wszystkie włosy stanęły dęba, idę o zakład. Ale jestem też pewien, że był szczęśliwy, bo on tak lubi naprawdę mieszać. Ale jest to też jeden z nielicznych artystów, którzy jak dostaną z piekła rodem na harmonię, to zawsze na nich są w stanie ułożyć na swoim instrumencie melodię nadzwyczajnej wprost śpiewności. Tak nas Pat z przyjaciółmi wprowadził tutaj w meandry kultury iberyjskiej, no to może jeszcze klasyczne meksykańskie bolero. Pat Metheny, Charlie Hayden, Gonzalo Rubalcaba i Noche de Ronda. To jest 30 już raz, kiedy świętujemy urodziny naszego ukochanego artysty. No więc nam się skroił niezły jubileusz i tradycja już jest też taka, nie tylko tych spotkań z Patem, ale w ogóle jest, że ta druga godzina jest nieco bardziej liryczna, więc wierzę, że się jakoś godnie sprawujemy, że tutaj nie sięgamy po płytę Song X na przykład, albo jakieś inne figle. Więc chciałbym teraz po jeden z bardziej lirycznych fragmentów w ogóle w całej historii patowskiego muzykowania teraz sięgnąć. Lirycznych z wielu względów, ale chyba głównie dlatego, że to był ostatni koncert Antonio Carlosa Jobima, rok 1994 i jubileusz właśnie istnienia wytwórni Verve. Państwo z całego świata zjechało się do Carnegie Hall, prawdziwe asy jazzu. No i szczęśliwie jest z tego płyta, a jeszcze nawet lepiej, że są jakieś zapisy wideo. Mówię o tym specjalnie, bo to był jeden, jedyny przypadek, chyba w ogóle w dziejach, nie wyłączając ślubu, jak sądzę, naszego artysty. Był to jedyny przypadek, kiedy Pat Metheny pojawił się na scenie lub gdziekolwiek, w smokingu. No ale faktycznie okazja zobowiązywała. What was I to do? Carnegie Hall, rok 1994, jedno z ostatnich pojawień się publicznych Antonio Carlosa Jobima z gitarą w smokingu, nasz dzisiejszy solenizant Pat Metheny. Ja bym go poprosił, żeby nas teraz zabrał do siebie do domu. Zobaczymy, jak siądzie z jedną ze swoich bardziej egzotycznych gitar, barytonową. Poprosimy go, żeby, skoro tak wielbił Jobima, żeby zagrał nam jeszcze jedną jego piosenkę, ale to będzie dosyć niekonwencjonalne. Słowo odważne jakoś nam staniało. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, że nieustannie widzimy, że jakaś skądinąd powabna pani odsłoniła na przykład brzuszek i mówi się, ależ odważne zdjęcie. No nie, to troszkę inaczej chyba powinniśmy tym słowem operować, ale ja zaryzykuję, że jest to bardzo odważna interpretacja prawdopodobnie jednej z najsłynniejszych piosenek wszystkich czasów. Nie ma windy na świecie, której ten utwór by nie zabrzmiał. No więc sięgnięcie po niego już samo w sobie jest niejako samobójcze. No ale jeśli robi to Pat Metheny u siebie w pokoju, a z gitarą barytonową, to możemy spodziewać się niespodzianek. Thank you. Po prawdzie, to ja pierwszy raz odważyłem się właśnie sięgnąć po tę wersję słynnej dziewczyny z Ipanemy w Sieście, bo miałem zawsze świadomość, że to jednak jest odrobinę muzyka fruwającej ryby. Możemy powiedzieć sobie, że Pat Metheny przyglądał się tej dziewczynie na plaży w metafizycznym skupieniu. To z całą pewnością. Kto z Państwa doczekał do tej chwili, dotrwał, ten zostanie nagrodzony. Pat nas tą żobimowską swoją frazą przez ostatnich 10 minut skierował w stronę świata luzofonii, więc dajmy mu przez chwilę odpocząć, a my zobaczmy, co tam słychać u dziewcząt naszych ulubionych. Minha mãe, que me deste a liberdade, cala meu chorar, faz-me nascer outra vez. Cala também a dor desta saudade, deixa-me ficar a olhar o teu olhar. Deixa-me ficar a olhar o teu olhar. Eu sou filha da distância que o mar da lua tem. A rua da minha infância colo na minha mãe. Busquei vida canta e morna na praia da minha dor. Que bom filho a casa torna. Se em casa tiver amor, oh, minha mãe, que me deste a liberdade, cala meu chorar, faz-me nascer outra vez. Cala também a dor desta saudade, deixa-me ficar a olhar o teu olhar. Deixa-me ficar a olhar o teu olhar. Sou da terra das canções, do sentir da minha gente, o luar fica mais quente. Busquei vida canta e morna na praia da minha dor. Que bom filho a casa torna. Se em casa tiver amor, busquei vida canta e morna na praia da minha dor. To nie ja tak wyciszyłem słowo, to producent oszalał kompletnie. Mariza z nowej płyty. No, bo wiem, że dzisiaj trudno w to uwierzyć, jak tak człowiek patrzy za okno, lato w pełni. Najpiękniejsze lato naszego życia. No, ale anim się obejrzymy, to będzie już jesień, a jesień to wszak czas fado. I aż trzy, jedna po drugiej nieomal, boginie tej muzyki zawitają do Polski. Mariza jako pierwsza właśnie, 26 września będzie w Nosprze w Katowicach i dzień później, 27 w Filharmonii w Szczecinie. No a potem w październiku, żeby no nieomal ani jeden miesiąc nam bez największych głosów fado nie minął, przyjedzie do Polski Fabia Rebordao. Pierwszy raz na długą trasę, aż 10 koncertów. Zaczniemy w Wejherowie 10 października, potem Fabia wystąpi w Dworze Artusa w Toruniu 11, potem chyba w Sieradzu, potem w Warszawie, potem w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Będziemy i w Lublinie, będziemy, o ile pamięć mnie nie zawodzi, w Wrocławiu, będziemy z całą pewnością w Bielsku-Białej, więc proszę się za nami rozglądać. Tam, znaczy za mną niespecjalnie, ale za Fabią, no bo też jest to postać, którą nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć. Zresztą jak wszystkie pozostałe panie, warto. I przypomina mi się ten nadzwyczajny zupełnie moment podczas ostatniego trójkowego Siesta Festiwalu, podczas Nocy Fado, kiedy Fabia powiedziała, że na specjalną prośbę jednego ze swoich przyjaciół postanowiła nauczyć się jednej polskiej piosenki, ponieważ wie, iż posiada ona portugalski tekst. I zaśpiewała kilka taktów, po czym nagle coś jej się pomyliło i powiedziała, ach, jaka szkoda, no niestety ten portugalski tekst kompletnie mi wyleciał z pamięci. No to tak, myśmy i tak będąc wszyscy pod wielkim wrażeniem, że jej się chciało po tradycyjną, nieomal polską piosenkę sięgnąć, nagrodziliśmy ją oklaskami, na co ona powiedziała, no to spróbuję jeszcze raz, może tym razem się uda. I brzmiało to tak, mniej więcej. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się. Na powietrznych swych usztawkach, na parkietach i na mostach, włosów sukien i według wzrostu pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami promenadą do białego dnia. Papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszlek wyjdzie wiatr, w kolorowe muszlek wyjdzie wiatr, w kolorowe muszlek wyjdzie wiatr. Tak, ja zawsze upierałem się, że Polacy i Portugalczycy mają coś wspólnego w tej melancholii, w tej szczególnej swojej tęsknej duszy. Fabia Rebordao, to była właśnie ta premiera światowa tego nagrania. Dostałem od Fabii poprzez naszego wspólnego przyjaciela to nagranie wczoraj zaledwie. Dokonała go właśnie na naszą specjalną prośbę, bo nie mogliśmy zapomnieć tamtych wieczorów. A zatem Fabia Rebordao na 10 koncertach w październiku, potem odrobinę od Wielkiego Fado odetchniemy, by wreszcie na naszym trójkowym Siesta Festiwalu numer 9 usłyszeć te damy. No więc tak, a może nawet jeszcze lepiej, będzie w ostatnią niedzielę kwietnia na naszym trójkowym, dziewiątym już święcie muzyki szczęśliwej. Anna Moura na Siesta Festiwalu zapraszamy z całego serca. Dzisiaj to już prawie wszystko. Anna Regulska, Marcin Kedryński, no i Pat Metheny, który był dzisiaj naszym bohaterem pozytywnym. Kończy lat 64, więc proszę mu jak w piosence wysłać butelkę wina, albo przynajmniej pocztówkę z paroma czułymi słowy. A Pat na koniec, też z koncertu, sprzed lat, ma dla nas taki temat o tytule, który warto zawsze mieć z tyłu głowy. Better Days Ahead. Najlepsze jeszcze przed nami. Dzięki. Tymczasem słyszymy się jak zawsze za tydzień. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach.